الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب نسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى الآل والأصحاب صلى الله عليه ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه سنتو د پیغمبر مونږ او تاسو ته د اغلارو د خیر تذکره کړي چې پاغې باندې د انسان دنیا او آخرت کې کامیابی حاصلېږي. کما آیت کریمه چې ما ولوستو او دارنګي کم حدیث د متفق علیه پدې کې اشاره ده هغه کثرت و طرق الخير تا چې په دنیا کې د انسان لپاره د خیر ډېرې لارې دي. کمه لارم چې د اختیار کا نو په آخرت کې داغي نیکی او بدلی دا بده عمومي. د آیت کریمه لفظي ترجمه داوا وما تفعلوا من خير او هرغس چتا سوی کوي د سنیکو اعمالنا مزد تلاوت نه روزه دا خیر خیرات دے نور اعمال لی دلا سنو دجبی نو فإن الله به علیم الله فذیبان پوہ دے مانا ددی اجر و ثواب بدر کئی نور و گن و آیاتنو کی اللہ د لارو د خیر ذکر کړی چې دا ټول د انسان د کامیابی لپاره دی. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چا که په مقدار د ذره بر یو نیکیو کا مداغي بدله به عمومي. د دی وجنا سمره د خیر لاري چې دی بنی آدم دی پاغی کی سستی نہ کئی بلکہ د خیر پلارو کی دے کوششو کی چھ پمخ کے لارشی او پاغی کی ہی سواخ لی. یو دا سے عمل بینی چیابستا دا کامیابی سبب گرزی او پاغی کے بتا دمر اخلاص کڑی چ عمل بمختصری خود دنیا او د اخرت کامیابی بدرته په ملاو شي. دا کوم حدیث چې ما ولستو د ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی الله عنه ده فرمای ما د الله د پیغمبر نه تبوسو کو ای الاعمال افضل هدا الله رسول کم یو پاملونو کډر افضل له ډیر بهترین ده. دا الله پیغمبر را تو فرمایل ال ایمان بالله تولو کې بهترین عمل بالا ایمان ساتلی والجهاد فی سبیل الله او دا الله پلار کې د کافر سره جنگي دل دي د پاره د بلندۍ د دین. بیا مې د الله د پیغمبر نه تپوسو کو اے دا الله پیغمبرا په غلامانو کې کوم غلام آزادول ډېر بهتر دي؟ دا الله پیغمبر فرمایل کوم چې ډیر قیمتی وی خلکو تا سمرچی یو غلام قیمتی دے قیمت زیاد دے نداغی ازادولو کې اجر زیاد دے خلکم ورطر مینہ دا او پیسیم زیادی دی. دی صحابیو فرمائل کزد دینا عاجز شو مو ما داو نکرل نو بل دات عمل را توقعی دا اللہ پیغمبر جماعت پی اجر ملاوشی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل توعین صانعا تمدد کدی یو کار کون کی سرا یو سړی د کار کوي چل نو ورځي طریقه ورته وخیا بعض خلکو ته یو کار طریقه الله خو ذلی وی دی بل توخی نو دام دنی کو په کارونو کې یو کار دی موزنی خدا سي چې هغه یو کار کوي او بل ته نو ورځي نو کبل مرګره ورسره خوا کې کار کوي ځان ته پرده لګولي چې څوک زمانه طریقه از دنه کی او تصنع لاخرقا یا تد اغه چا د پار کار کې چې هغه ته چل نو ورزي نو تور ته کار او کچدا کار دا څه په کار ده ما ویل الله پیغمبر کزدان نشم کوله نو بیا سوکم دا اللہ پیغمبر را تو فرمائل دا خلقو دا ضرر نزانو ساتنو دام صدق دا چا تا بدر دی موایا پخلا دا چا دا مال او دارنگی دا چا دا جان دا ضرر نزان محفوظ کا نو بس دا بدی صدق شی نگور دا وارو وارو اعمال دی او د انسان د کامیابی د پاره دا یو لوی سبب دی او دارنګه د انسان د کامیابی د پاره فدی کی یو لوی اثر پروت دی بلکې یو حدیث د مسلم شریف کې دا راغلی دی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې الله پیغمبر فرمایلی دی یصبح علی کل سلاما من احدکم صدقا دا انسان سبا کی او د زد اندام د هر یو جوړ په دوانه صدقه دا د بدن صدقه ور کوي د انسان په بدن کې جوړونه دي درې سوش پیته نو په دې هر یو باندې په انسان باندې صدقه ده نو دې بده دې صدقه ورکې څنګه باور کوي حدیث کې راځي فکل تسبیحه صدقه هر سبحان الله ویل صدقه ده دې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله ذکر کوي نو دا د صدقه ورکې د خپل بدن وکل تحمیده صدقه دارنګ الحمدلله ویل صدقه دا وکل تکبیره صدقه هر الله اکبر ویل صدقه دا وامر بالمعروف صدقه چاته دې دني کوي حکم کو دا صدقه دا مستدزو کرو بللو قران ته دې رو بللو د نور نارواو ند منی کو ذکر حدیث کی راضی و نهی عن المنکر صدقه لنا رواو نمن کول دام صدقه و یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا او د دې طولنا چې حسمن کې دو رکعات کافی کی چې سړے په وخت د چاش کې منځو کی نور لګ گرم شي نو دوار کا ته دی وکل دی ته وی صلات الضحا نو دا د دل کتا د خپل بدن د ټولو مفاصل او د ټولو جوړونو صدقه ورکا دا یو یو عمل د مختصر وګوره د انسان د روزمره زندګۍ متعلق چې دا اعمال جاری وي نو څومره د فائدو کا فرز رز کی دزان تسمرنی کئی جمع کی بعض مقو کی یو عمل انسان تا کم زور اخکاری خدا غید الله پنیز باندې لوی قدر وی دی وجن د الله په صفاتونو کې او صفات د شاکرن وکان الله شاکرن علیما د شاکرن معنا صدا الله د بدن الله د خپل بندگانو د اعمالو بدلی ور کوي دا غي قدردانی کوي فعمل د انتهایی وړو کې د جستا ذهن تم ناراضي خدا الله سره د دې کمل یو قدر شتا یو عزت شتا تا ته په دیوانه اجر دے حدیث کې راځي د مسلم شریف حدیث دے ابو ذر رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر فرمایلی دي عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها ما تزماد امتا مال تیشول بد اعمال مونه کامل نفوجت فی محافن اعمالها الاغایو ما توان الطریق ما پنی کو عملونو کیا غامل ممندو چیو گندگی والا شیر تکلیف والا شیر پلار پروت دے و چالر کڑے دے اے پلار روانی از غی پروت دے یو شیشہ پرت دا یو گندگی پرت دا او تو ایک پدی بل مسلمان تیر شنو ضرر بورسی اڑختے کا حدیث کے راضی دا اللہ پیغمبر وئی ما پنے کو اعمالو کے دا عمل مندلے ہو پاغین وقت لگی ندی پر ٹیم ضائع کی گی فاندغ عمرہ دا چی نیک عمل دے او پتل دمیزان کی او دارنگی ستا پا عمل نامہ کی بداو نکلشی آل تبی تو گوری بیا حدیث کی راضی ووجدت فی مساوی آمالها النخاعت تکون فی المسجد لا تدفن ما پبد وملنو کی اغاملو کتو یو سڑے تکانی تکری بجمعات کی او دفن کری نی تا اللہ دا پیغمبر پو وقت کی جمعاتو نا دخاور لان دی بخاوری نو کچاتا بزرورتو نو حکم داو چکا خاوری پلاس رو باساو ضرورت دے درتا نلاڑی تکا او بیائی دفن کا اس کو مساجد کپاغی کے چالاڑی تکلی نو دفن کی گینا نو دا گناہ دا ہر گندگی چک جماعت کے تغرزے نو دا دا اللہ پیغمبر وی ما پا گناہنو کلی دلیو عمر رضی اللہ عنہ بخفل اللہ سو مبارکو دا مسجد نبوینات بخفل اللہ سو مبارکو دا مسجد نبوینات تیلی راج مکول ویدہ دا پیغمبر جمعات ننی وی خلق خیال نساتی دا جمعات جارو کول او دا جمعات دا صفائی خیال ساتل دا یو لوی عمل دے او بدی کې لغون ته ګندګي غرزول الله پیغمبر وی دا ما په ګناهونو کې لیدلی د دې وجنه د جمعات په خیال ساتي د صفایي خصوصا یو حدیث د مسلم شریف کې دا راغلی ابو ذر رضی الله تعالی نو فرمایي وایس کسانو د الله پیغمبر ته راغلی او دا الله پیغمبر ته وی دا الله رسولا ذهب اهل الدسور بالاجور مالداران مون پاجرونو کې مخکشول مونګم منزنکو ايم منزنکاي اغيم روجي نسي لکه مونږ چي نسو خو يو شه د چا غي کن يوم مونږه نکاو اي سر زياتي مال له نو غدا الله پلا رکه لګي مون سر دشتنه فقرا غريبانانيو نو مونږ سره سشتنه چې ولګو نو دای خو مونږ نه پدې کې مخکې شول وردا د صحابه کرامو سوچ او فکر لکه نن زمانه کې مسلمانانو سوچي نه داد چې پلان لانه را نه په مال کې مخکې شو یره د ځمکې زیات اره د کاروبار زیات ده د مال زیات ده د الله پیغمبر ته صحابه شکایت تراغلي اے الله رسولا دا مالداران مونږ نه په اجرونو کې ولې مخکې شول. دیم منځونه کوي مونږم کو، دیم روجی نیسی مونږم نیسو، خو مونږ سره سشته نه چې دا الله په لاره کې ولګو او دی خیر خیراتونه کوي. ته مونږ ته یو داسې عمل وښایه چې مونږ نه دی مخکې نه شي. دا الله پیغمبر ورته وفرمایل تاسو صدقه او خیراتونه بدایي، ان بكل تسبيحه صدقه، تاسو چې سبحان الله وایي دا تاسو صدقه، تاسو چې الله اکبر وایي دا به مو صدقه، تاسو چې لا اله الا الله والحمد لله وایي نو دا به مو صدقه، تاسو چې نیکو طرف ته خلق را بلی دا به مو صدقه، سوک مدنا رواونه منا کو دا به مو صدقه. نو ګور دا الله پیغمبر ورتا طریقو خودلا چې بدی طریقه باندې تاسو مال دارانو سره ځان برابر کړئ. یو بل حدیث کې بیا راځي مالدارانو ته چې پته ولګي دا نو غيم دغه اعمال شروع کړ. نو دای بیا را الله پیغمبر ته وي اي خو هغه اعمال شروع کړ. الله پیغمبر ته فرمایل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، بس دا الله فضل دې چاله چې خو خوش نور کوي. د دیو جناد نیکو پکارونو کې تلوار کول او هیڅ د نیک کار کې سستی نه کول، ځان روان دی کول. حدیث د مسلم شریف کې راغلی دغه ابو ذر رضی الله عنه فرمایي، د الله پیغمبر فرمایلی دی لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق. نیکی سپکی مگانا دام ویلی کی دا چتدیو مسلمان سرا پخ کلی مخبان ملاو شی، پدا سی طریقبان ملاو شی چرا غزر در تخوشال شی. نگور دادا سی اعمال دی چې زمون په ذهن کې د دې د اجر او د ثواب اړو څه سوچ ناراضي، او الله پیغمبر وایي دا نیکی دي، دا تاسو ته جمع کیږي، تاسو ته لیکل کیږي. یو یو نیکی دا الله پیغمبر د امت د پوهې د بارے ذکر کړي. یو حدیث کې راځي ابو هرير رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا الله پیغمبر فرمایلی دي د مسلمان په دې بدن کې چې سمرا جوړونه دي او سمرا د اندامونه دي نو په دې باندې په صدقه دا په کوم مرض باندې چې نور راخیږي په دې نو د دې صدقه ور کوي. نو بیا د الله پیغمبر فرمایل هغه صدقې کوم دي، هغه دا دي د دوو په منځ کې د انصاف او خدا صدقه دا. اے دو مسلمانان دی تی پمنس کے فیصلہ کون کے اگرزولی نو تا ارچا تخپل پورا حق ورکو نو دا دے صدقو کا دا دی بدن دا اندامونو نا. دارنگی او سڑے دے سورلی دا ور طرف سورلی ورخاتے نشی نو تا اغد پار مدد دے ور سرو کو پا سورلی دے سور کو. یا یو سړی سره سورلی دا او داغ دومره سامان دی سورلی باندې چې پورته کولی نه شي سورلی ته، نو تا ور سره پنډونی وو هغه سامان دی ونیو او په سورلی دی ورته کېښو، دام صدقه ده. لکه لاره کې روان یو سړی ګاډ خراب دی هغه سره دې مدد وکړو، لاره کې یو سړی بې ځایه ولاړ دی تور ته ودرېږي. بعض زونو کې تاسو ګورئ په دې سفر باندې څوک روان نو په ډېر خطرناک ځای کې سړی ته ګاډه خراب شي نو هغه ستاسو مسلمانانو درې هدي وجنه نو دريږي چې غني غنس غواړي دا حديث ورته مخې ته چیرې دا مسلمان دې تکلیف پراغله نو کوم دې تکلیف پر کولې شو او سمرس تور سره کولې شو نو بکو نو دا په دې حديث باندې عمل یو مسلمان سره دې مدد وکړو پلار رواني دا نه چې مسلمان په تکلیف ته تور بورې خان دې چې وسه او طاقت دېشتن ورشه دا غو مدد وکا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ خائست خبرم صدقہ دا کل خبر دے چاہتا ہو کدا غفا کی فائدہ دا وبکل خطوة تمشیہا الاسولاة صدقہ او ہر قدم چت جماعت تا اخلین دا صدقہ دا کور نرا روان شی مسجد ترازی دا سمر قدمون چی دی واغستل نو دمرستا صدقات زیادی گی مستوا سوک مسجد سره نږدې دی دا غاجر ډېر د سوک تلری دی چې سوک لري دی دا غاجر ډېر دی بعض خلک په لمرګرو ته یې رستا سوک مسجد او مدرسې سره نږدې تلری ته دلری ناراضه نو بیا ستا مسجد تا اجر دا غ نه زیات دی لکه یو حدیث کې راځي رستو براشي الله پیغمبره صحابه او تو فرمایل تاسو اراده لرلی د چې نزدې را شي مسجد ته لرې خی قدمونه ملی کله کېږي دغې حدیث کې راځي لاره کې او د تکلیف شی دی هغه د لارې نه لرې کو نو دا صدقه ده اوس خله کرته لارو سره ولي لارې بندې وي ګندګي سبزی والا چې سبزی خاصې لارې تېره ولي که څوک لختې صفا کوي لاره بند کړي د لارې په شریعت کې ډېر لوی حق دی په یو موقع کې د الله پیغمبر سره صحابه جهاد ته تللي نو یو ځای کې پړاو واچولو صحابه لار کې خپل سامانونه وغورځول د الله پیغمبر ته چا چې لارې بند کړو دا غو جهاد ثواب نشته لکه روډ دې بند کړو ته وې بجلی نشته او په ملک کې ظلمونه کوي لار دې بند کړی دا کته ورته ډېر جوازونه ګوري او وجه ورته ګوري خدا تعالی د شریعت نه خلاف کار کړي لار بندول د مسلمانانو لپاره شریعت کی ګناه ده مونږ په احادیث کې دا ورې دلی دي چې د لارې نه بد ګندګۍ شې لرکه چې مسلمان ته تکلیف و نه رسي ته تکلیف شې ولرکه نو دا ټول د انسان د پاره صدقات دي د آخرت د پاره اعمال دي تر دې پوری حدیث کې راغلي یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فر سنشات حدیث د متفق علیه ده اے د مسلمانانو زنانو ستاسو یو گاونډي دی د بلې گاونډي اغه لغونتي خیرات کمزور نه غني ورپورې خان دی دینا اگر ک د یو بیزه کپي چابل تولې غلا معنا یو معمولی غونتي شهري خیرات کو نو دادي وې بل سپک نه غني چیر دا کو معمولی غونتي صدقه دا بلکه الله دې په دې راضي کی او دا الله تقبل بنده قبل بنده ته کې یو روپي ورکړ پورې خان دي او ته ما ته یو روپي راکې او الله یو روپي هم قبل یې کوم اخلاص پکې وي یو حدیث کې راغلي ال ایمان بضع و 70 او بضع و 60 شعبه اسلام صد پاس او یا صد پاس شپیت سانگی دی نطورو کے افضل ترین سانگ صدا لا الہ الا اللہ داوینا کول چلا الہ الا اللہ او ضرط ورکزول دنی مقصد چلا اللہ نیلا و بل الہ نشتا بل حاجت روان نشتا بل پا مصیبتنو کے درامدر چه حقدار نشتا او ټولو کې کمزوري د اسلام په سانګو کې صدا اماطه الاذان الطريق د لارې نه د تکلیف شی لري کول نو کته د لارې نه تکلیف شی هم نشي لري کول نو دا کمزوري څنګه په میراغله هغه مختصر عمل هم در نه پاتې شو غټ عمل خو خود نشي کول والحیاء شعبۃ من الايمان او دا حیا هم د ایمان په سانګو کې او څنګه دا نګور د نیکو او دارنګ د نیکو اعمالو ډېر لاري دي ته چې کور ته دا بسمره نیکي کړی او کستا سوچ او فکر نیکو تا یو حدیث کې راځي متفق علیه حدیث دے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا اللہ پیغمبر فرمائی لینی یو سڑے روانو پلارا نو ډیر سخت تگے شوے ہو نو لارا کیو کوئیو کتو نو آغی کوئی تور کشو او داغی نے اوبوس کلی نو بیا چکل دا کوئی نرا باہر شو نو یو سپیو کتو چی اغا دا تن دینا بلکل مر کے دو او پاغا یا خزمکی چکو نا لگون نو دی سڑی ہوئی یا را دی سپیت خوڑے رضیاتا تن در سید لی دا لکسنگ چزتا گیون نظر کوئی تا ورکوشو او خپلا موزے ویستا خپلا پانے ویستا نو دا دوبو نه ډکک او بیا یې خله کې ونی وا او بره روخته تر دې چې هغه سپیته وبو ورواچولې او وبوس کله نو حدیث کې راځي الله د عمل قبول کو فغفر له بخنه ورته وکا دا پروجو نه ده بخله په لوی خیراتونه نه ده بخله یو مختصر عمل ده خداغه د زړه اخلاص پکې وو صحابو فرمایلی یا رسول الله ان لنا فی البهائم اجرا هدا الله پیغمبر اولی منتب پدی زناورو کما الله اجر را کی دا الله پیغمبر فرمایل او فی کل کبد رطبت اجر په هر یو خاوند جگر کې اجر دے کم شي کې جسادا او تعالی غی خیال و ساتلون و اللہ بدر تا اجر در کئی ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث دے مسلم شریف دے و اذا اللہ پیغمبر فرمائی لیدی رأیت رجلا یتقلب فی الجنت فی شجرت قطعها من ظهر الطریق یو سړی مې وکړ چې په جنت کې ګرځې دو دا جنت تصور دن نه کړو یو سانګ و چې په لار کې د یوې اونې نخ کته شوی و نو د ویلا خو مسلمانانو ته ضرر رسي نه کټکا او د مسلمانانو د لارې هغه ضرر ختم کو ګور د لارې نه ضرر لرکو جنت تصور دن نه کول کای نو څوک چې په لار کې مسلمانانو ته ضرر پیدا کئی داغ بسمر لوی گنای یا روڈ بندی یا لار بند کڑی دا یا لار کئی دا سی گندگی چولی دا چه سوک تتلی نشی یا بس د دا پلار سوک نشی تلی پیس آتلی بعضی مسلمانان دا سی چه سحر تی ماشومان جمادونو تسبق تا نشی تلی سوک تی مز تا نشی تلی چا چه دا سیس پیو ساتلو چې هغه د مسلمانانو د ضرر د پاره دی د سوکۍ د پاره نه دی اسې خور تړې وای سپې مې د سوکۍ د پاره ساتلې نو سوکۍ سپې دای چې د ماخوتنې پران دی او کور کې دن نه پران دی او بیا د سحر اذانونو سره بند کی د کور کې دن نه بهر نه ورنک عام سپې نو حدیث کې راځي روزانه د دې انسان د اجر نه دوه قیرات کمیږي ایو قیرات بارک راضی وای د احد د غر عمرې یعنی د هغه طریقو د سره عمل پاتې نشو شي د هغه او زناور د خلکو ته د تکلیف ته دا الله پیغمبر وای هغه سره می جنت کې وکړو چې اونه دی وجنا کټک چې مسلمانانو ته به ضرری وس هر سړی دې سوچو کی چې ما کم یو داسې کار کړ چې مسلمانانو ته ته ضرر ده ها باز سړی دې سپیکر زمرا تیز لګولې پښمنی کې ناتونه ولګې زمونږ کله زمرا لري زمونږ دې ته کې اورو کمره کې دننه نظام چې داغه خلکو وس حالي چې اور سره په دیوال او دې سړی ته وسمره دعاګانې کې یو سره نه دوري خدان ته به لګي هر سړی سره موبایل ډکته نو تاور د پولیس سپیکر لګولې دي کې بیماران شته دي کې به داسې خلک چې ټول شپه به شوګیرته رګړي او دا غیب بیمارو مریض به نو څومره ضرر دي مسلمانانو ته ورکو د دې وجه نه هرغه خبره چې مسلمان ته پته فائدہ رسه دا د هغې اعمالو نه دي چې په آخرت کې د کامیابی سبب ګرځي او هرغ عمل چې مسلمانانو ته د پاغې کې ضرر رسولو نو دا تا د پاره وبال دی نوګوره د نیکو چې څومره نیک اعمال دي پاغې کې به ایسا اخلی حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث دے چلا اللہ پیغمبر فرمائی لی من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى چاچی او دسو کو خایستا او دسو کو او بیا دیز جمعی مبارک رزا مزترالو امام تے غگونیو خطیب تا اغا خطبہ وی دے چپ دے اصل کی خطبہ خو عربی کی درست ویلے کی گی نو خلکو دی بیان تا غگنی ولی یا چی کم تا غگنی ول فرض دیگی کی خبری کئی ورپسی چی کم خطبہ دا او چا باغې کې خبرې او کې دومره سخ وعید په حدیث کې راغره وي چپ پم ورته نه وي کچا ورته وي چپ شه ندام د خکار نه کړي تر دې پوری چا چې پدی کې لوبه او کې د گیټو سره هغه زمانہ کې به گیټي او د الله د پیغمبر په مسجد کې اوس خو گیټي نشته صادرونه یا بل یو شي سره لوبه کې لګیاي پیندې مخې ته دی صحیحي او خطبه شروع دن و ایداد عبس کارو کو حدیث کی رازی سوک چی جمعی ترالو وگیونیو خبری اونکی دیو جن خطبه چی شروع کی نداس مرگری نلرے کی کچی آدر سر خبری کن او چلا بیا نور تا کی ناستی نور تا خطبه کی ناستی دیو پاک چی خبری اوکی نو حدیث کی رازی چی چپ پاتے شو غفر له ما بینه و بین الجمعہ د دو جمعو په منځ کې چې دنه کمې خطایې شوې دي الله به ورته هغه معاف کړي نو په یو خبره د څومره نقصان وکړو خو تا ته پته ونه لګېده او د دینه یو درې ورځې سیوا به شي دا هغه اعمال دي چې الله د انسان ضایع کوي نه حدیث کې راځي مسلم شریف حدیث دی د امام ابو هريره رضی الله عنه په روایت لې کله چې یو بنده مسلمان او دس کوي نو مخ یې وینځلو نو دغه د مخ چې کوم ګناهونه دي الله په خپل قدرت سره غور ته معاف کړي هغه ګناهونه چې د پسترګو کتلې دي نو د اوبو سره اخیری قطرې سره غټول ختم شي کله چې د لاسونو وینځل د لاسونو هغه ګناهونه معاف شي اغه چې د پاغي رانی ول کړی دي دا الله محارم ته لا تشولې سو کې په وهل له زیاته کړي تر دې چې وای دی دا او د صحیح طریقه باندې وکي نو د مکمل ګناهونو نه پاک شي پیو انزلی نخپو گناو نماف او سو دست پتا سم ربوج دی تکا جمع دی کلچ در تدا اعمال مخی تشول بیابت او دست ننخفکی گی شیر او دست اگر که گران دی خوز ما پی گناهو نختمی گی دلاسونو دسترگو دخپو خب پخه طریقی او دستو کا او خصوصا اسباغ الوضوء علی المکاره دای خو بیا ډیر فضیلت ته چې سمرا بد لګی دا وګه او داس ګرانی او ته هر اندام ته پوره پوره وګه ورسه نو دا لوی د اجر او بهتره خبره ده. دا هغه اعمال دي چې دې طویل کیږي طرق الخير لارې د خیر تر دې پوری حدیث کې راغلي وانتظار الصلاة بعد الصلاة د یو مز نفس د بل مز انتظار کول او دا هغه سړی کوي چې مز خو کوي چې یو سړی مز نه کوي او انتظار څوک نو استاد انتظار د یو مز نفس د بل مز حدیث کې راځي دا هغه شی ده يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات پدې الله د بند ګناهونه معاف کړي درجات پی بلند کیږي او حدیث کې راځي فذالکم الرباط فذالکم الرباط د دې غریبات نوم ده. رباط مطلب د اسلامي سرحدونه مضبوطول اسلامي سرحدات به اله مضبوطيږي چې تقبل مضبوط عبادت دې مکمل دي نستاد عبادتون تکمیل نتیجه بدائی چه اللہ بدر تا حکومت مکمل کی ذکا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات دی ایمانو دا عمل صالح پا نتیجه کی بلا یستخلفنهم فی الارض تا تدزم کی مشری ملاوی دی دی یو یو عمل دنی کی فا احادیثو کی مستقل بشارت راغله ده زیر راغله ده یو حدیث کی راضی چاچا غدو منذ نو کل نو الله به جنت تور دنه کی حدیث ده متفقون علیه ده الله پیغمبر و من صلی البردین دخل الجنه چاچا غدو منذ نو کل یو د سحر او بل د ماجیګر نو الله به جنت تور دنه کی او دواله منذ نو لګران دي د سحر مز او دارنګ د مازیګر موږ سحر په موږ کې خلک کو د پراته او د مازیګر په موږ کې خلک کوئی بس مازیګر دی او دا کار را غونډو نو کار را غونډون دای چې موږ کزا شي نو ذکر الله پیغمبر خاص تنبیه ور کړی چې چا دا دو منځ نو کله نو الله به جنت تور دن کی بیا ګور کله چې یو سره اعمال کوي او د الله د امتحان د وجه په د باندې بیماری رااله تکلیف پرالو نو اوسم الله د خپل کرم او د فضل د وجه د هغه اعمال لکی کم چې د په صحت کې کول کله غره سړی بوډا شي کله بیمار شي بیا ډېر منځونو تزړه کیږي عبادتونو تزړه کیږي خو بیا چرته عبادت کول شي او نو ورته لیکل کیږي حدیث کې راځي اغتنم خمسن قبل خمسن پینز سیزونا د پینزونا مخی غنیمتو گنا یو پاغی کس شیده وصحتکا قبل مرضک دا صحت دی غنیمتو گنا مخی دا مرضو دا بیمارینا نن سی نن زوانی دا نن سجده کولشی مسجد ترات لیشی سباب درمان دا سی مصیبت راغلی چی پی اشاره بم مزنش کولی یا به بیماری یا به در الله اندامونه واخلی پی به د کار پرې بل څه مصیبت وراشي څه آفت به در باندې راشي نو بیا به نیک اعمال ته د زړه کې حکولې بنشي نن چې تکم نیک اعمال کې او سبا د یو آفت او مصیبت د وجه نشي کولې حدیث کې راځي او ماغه بدر ته لګل کېږي کم چې مخ کې کول بعد سړی بیمار شي او په کلونو باندې پروتوي نو الله دا غا عمل ضایع کړی نه دی هغه عمل چې په صحت کې کولو احادیث د بخاری شریف ته نو دا عادت لیکل کیږي یو حدیث کې داسې راغلی، امام مسلم دا حدیث ذکر کړ، د جابر رضی الله عنه روایت ده، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقا وما سرق منه له صدقا ولا يرزقه احد الا كان له صدقا. حدیث کے راضی جابر رضی اللہ عنہ فرمائے چې الله پیغمبر فرمایلی یو مسلمان سکر وندو کا نو چام چې د دین او خوړه نو دا د پاره صدقه شو، الله بدت د دې بدلی ورکي، او کچا تغلاو کنو اومد د پاره صدقه دا تا فصل کړل او بل دنه په پټه وړي غلا در نه کوي، نو دا نه چې بس کړل دی واو غلا در نه وکنو بس حق تل توش واو څه فائدہ درته ملاو نشو، نه په اخیریت کې در تعالی په دې به بدلی درکې او هغه ته به خپل غلا سزا ملاويږي. تر دې حدیث کې راغلی ک یو زناور ته خور یو مارغ ته خور دام صدقه ده، اے پټی کې څه کړل، یو زناور رالو او دا غي نه خوراک کو نقصان کړل د غطا لپاره صدقه شو، یا بعض زناور نقصان نه کوي مرغۍ نور داسې زناور دي چې تا غنم کرلې دي او کم پزمکه جوړې دي دي او میږي خوري زناور یې خوري دې ټولو کې تا لپاره صدقه ده. د دې هغه اجر الله تا نه کمینا بلکې طالب د دې په سبب باندې اجر او بدله ملاويږي. کم یو داسې عمل لده نیکی چې هغه الله نه دی قبول کړل انسان نه، نو انسان به یو عمل د نیکی سپک نه غني کمزور به نه غني، کله چې دی عمل کمزور او غنلو سپک دی او غنلو نو دا دریا یو سبب دی، ته غټ عمل سپک نه غني او وړو کې سپک غني، غټ دی الله د پاره کړي وړو کې عمل دیم دا الله د پاره کړي، معلومیږي چې غټ عمل کې دریا ده تاغه کې د زبادنا او ګور دا واړه اعمال چې دي په دې کې ریام ناراضي. اوس یو سړی د مسجد جوړ کو، یو سړی د ټول کلی غریبانو ته خیر خیرات ورکړي، دا لوی اعمال دي چې دې شي لاغه په زړه کې څه خبره راشي، خو د لارې نه ګندګي لر کول یو مسلمان سره خبره کول مسجد صفا کول دا داسې اعمال دي چې پدې کې ریا نه راځي، ځکه د بندګانو په نظرونو کې دا عملونه کمزوري ګڼلې شي. حدیث کې داسې راغلی د عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ده، دا حدیث امام بخاری ذکر کړي چې الله پیغمبر فرمایي 40 خصله اعلاها منيحة العنز ما من عمل يعمل بخصلة ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. سلوي خصلة نذي چپاغي الله انسان تبدلي ورکي طولك على داده چده يو سري ساروه ده ګن ساروی دي او د سره په خوا کې یو غریب دی هغه سوس نشتا تبل ور او درې نشتا، نو د ورته یو ساروی ورکو چې د دې پیو نه ته फायदा اخلا او کله چې پی ختم شي نو ماته به واپس کی. دا هغه بهترین خصلت دی د الله پیغمبر وې. او بیا یو فرمایل ما من عامل یعمل بخصلت من ما رجا ثوابها، نشته دی یو سړی چې نیک عمل دی د پاره کوي چې باغې کې د الله نه د ثواب امید دی و تصدیق موعودها او په دې کې دی د الله د هغه وعدې تصدیق طلب کوي چې ما سره الله وعده کړې ده چې زه به د دې بدلې در کوم، نو الله پدې خپل وعده کې رښتینه ده نو الا ادخله الله به الجنه الله به پدې عمل باندې جنت ته وردن کی د دې وجه نه حدیث کې راځي ځان د دې اور نه بچ کی که په هر طریقه باندې علی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرمائید اللہ دا پیغمبر نمی اوری دلیو چاہوی فرمائید اتقو النار ولو بشق تمرت حدیث دا متفق علیہ دے اے زان دورنا بچ کئی اگر کپ یو ٹکڑی دا کجوری وی معمولی گنتے عمل لے ٹکڑا دا کجوری عائشی رضی اللہ عنہ تا یو فقیر راغله او سوال یې وکول هغه ورته یو ټوکړه ورکا د کجوري وېدا ورته یو څه هغه یې کجوري د لاسې کتل چې مختصر غونته طعام مې عائشه رضی الله عنها به پوښوا پویته جوړې دا سپک غنې چې دا له غونتی سریده باندې به غریب شي وې موږ نه الله ذره قبلې الله قران کریم کې وایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى چا چې په مقدار د ذره برنه کمل وکړو د دې فائدہ به عمومي ذره ته وایي ذره یا سور میږي ته وایي او ذره یا ذرات ته وایي کوم چې د نور په شواګانو کې ښکاری چې هغه په ګوتو کې ناراضي په نظرم ناراضي نو ته سوچو کا په یو کجوره کې څومره ذرات دي اصل کې د عمل ضرورت اخلاص ته ده د عمل ضرورت دې تنشت چې نه ډېر دي دا حدیث کې راځي پتا سو کې یو سړی کپنن زمانه کې راپورته شي د وحد غرم رسرو لګي د صحابو یو سوا او مختصر غونتی خیرات پسې نه رسی ولي لګون کې خوب پیدا کې خو هغه اخلاص او هغه د زړه درد او هغه د غریب سره مینا چې کوم صحابه کرامو کول نو هغه شرطه موږ تاسو کول شو د دې وجه نه عمل الله قبلې هر نیک عمل کې به سستی نه کې هر د نیک کار ته بلا سچې کې دې شی او داسې عمل کوئی بلی طول عمر کې به او داسې نیکی وي چې هغه به استاد مغفرت سبب ګرځي خو پته نشته چې کومه یو ده او دې طول عمر کې به یو ګناه وي چې هغه استا د عذاب سبب ګرځي خو پته نه چې کوم یو ګناه کله به یو وړوکه عمل یو وړوکه عمل وي او دا غي د وجه بدرنا الله دا سه ناراض شي چې بس اور ته بده وګرځي او کله به یو وړوکه اونته عمل وي که تاسو اورئ هغه سړی زناور توبه ورکه چې هغه تګ شوی هغه ورته الله د مغفرت سبب وګرځولو نو د دې ټول خبرو مقصد داو چې د خیر او د الله د تابعداري او د کامیابی غنې لارې موږ ته قران او سنت خولي په هر لار کې حساب تل پکار دي او د سستۍ نزان ته تل پکار دي الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق موږ ته را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجرى يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجا وبلغهم من الدارين منا اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمن الرشيد نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين يوم الشهود الموحين بالعهود الركع السجود اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعا کړه.